yapısı itibariyle çok zorlanıyor. Artık gözünü sakınamıyor, nefsini sakınamıyor. Yani harama da her an gidebilir. O gidebilir böyle. Bunu elmesi de farz oluyor buna böyle. Farz böyle. Farzın terki haram oluyor da korktum böyle. Yani evlenmeye imkanı varken, imkanı evlenmezse terkten dolayı, farz terkten dolayı haram işlemiş oluyor. Yani içki içer gibi, kuma oynar gibi haram işlemiş oluyor böyle. Demek ki burada üç kısım ayrıldı burada şimdi böyle. Sünnet olanı var. Vacip olanı var. Farz olanı var böyle. Bir de mekruh olan var. İşte mekruh, elmesi mekruh. İyi bakamaz, işi gücü çalışamaz. Biraz da hanım eşin hakkını yerine getiremez. Getiremez bunları. Bunu elmesi de mekruh oluyor. Yani çocuğunu idare edemez, hanımı bakamaz kendisi. Bunu edilmesi kirli, mekruh olmuş. Edilmemesi lazım bunda böyle. Üçüncüsü haram olan var, edilmek. Haram olan var böyle. Eğer bir insan ağzına çıkanı kulağı duymuyor, asabi sinirli, yani olamaz yere kavga eder, hanımın böyle şunu bu olacak böylece, yani zulüm yapacaksa, onun edilmesi haram olmuş böyle. Elim haram oluyor şey böyle. Bir de evlenme konusunda istişare vardır. İstişare, danışma. Erkek olsun tabii, kız olsun. Karşı tarafı bir araştırması gerekiyor. Bu istişarede doğru söylemek gerekiyor müsteşarın. Doğru söylemek böyle. Müsteşar danışılan kişi anlamına geliyor. Doğru söylemesi gerekiyor böyle. Biri geldi kadın. Devamlı geri arasında geldi böyle. Dedi ki ya Resulallah iki kişiyi bana talip oldu evlenmeme. Filan. İkisi sahabe tam bunlardı onlar böyle. Hangisi evleneyim? Bakın Peygamber'in muhtemelenler. Geriye dedi çok yoksul. Yani sana bakamaz böyle. Kendi kanı doyuramıyor. İşi gücü yok böyle. Diğerinde eline sopa düşmez. Yani çok döver böyle. Şimdi çok kişiler arayı bozmayayım diye yani uygun görmediği halde nasıl iyi mi iyi. Bu günah mı böyle. Yani istişarede mutlaka emniyet olacak, güven olacak. Doğru söylemeye gerekiyor. Müsteşarın. Gerekiyor böyle. Ama tabii karşıki kabul etme başka mesele. Birinin söylemesi gerekiyor muhtemelen böyle. İnsan iyi biliyorsa bu şekilde. Bak Peygamber burada öyle söylemesine böyle. Biri eve ekmek getiremez. Yani bakamaz. Diğerinde eline sopa düşmüyor sopu. Omuzunda eline düşmüyor sopası böyle. Bunu elinmesi de haram oluyor. Şimdi gelelim inşallah kimler seçim, evlenme seçim meselesi böyle. İslam'a göre. Mevlam buyuruyor Bekara 221'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tenkül müşrikati ve la tenkihu nikah almayınız. Müşrikatı, müşrikeleri. Müşrikin çoğulu bu. Müşrike Allah'a şirk koşan kadınlar böyle yapar. Buna vela tenkü nehyazı erkeklere bu. Hitap ediyor, erkek hitap ediyor. Müşrike kadınları nikahlamayınız müşrike. Allah'a ortak koşan, şirk koşan. Güneş tapar, aya tapar, taşı tapar, putu tapar, heykele tapar. Ne gibi tapını tapınıyorsa, yani İslam dış inancı varsa onu evlenmeyiniz. Böyle tenkü güle neyi hazır olmuş yapar. Benim bu neydi yasaklıyor. Böyle. Ne zamana kadar? Hatta yüminle. İman edinceye kadar. İman ederse o muhtemelen böyle. Hazreti Enes'in babası öldürmüştü.

Haber gönder işte. Böyle böyle. Ümmü Seyyid'in elmek istiyorum böyle. Ona göre hemen gelir yani böyle. Belli sayılı bir şey Medine'de. Buna şart koştu böylece. İman etme şartıyla. Yani böyle. Eğer isim Müslüman olursan gelir bu tarafa böyle. Önce böyle duraklı falan derken böyle. Fakat onu da çok sevmiş. İman etti. İmana geldi. Ama tabii imanı kuvvetten muhtemelen böyle. Onun da çok güç sesi vardı. Buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Harp meydanında Ebu Talha'nın sesi 50 kişiye bedel. Bir bağırması, bir tekbir alması. Allah Allah deyince titriyor mu İslam Mevlam? Kişi böylece. Mevlam bu ayet-i kerimesinde İman etmedikçe müşriki kadınlarını edemeyiniz. Ekriten böyle. Ve emetü müminetün. Bir de mümini eme. İman eden eme köle kadın, cari yani böyle. Bir köle kadın. Genelde köleler tabii bakımsız olduğu için, dışarıda kaldığı için yüzüne tabi güneş vuruyor, kara oluyor, zayıf olurlar, bakımsız olurlar böyle. Yani kadın da olsa, genç de olsa öyle cazibe olmuyor onlar tabi onlara böyle. Belam buyurdu. Vel emet tüm mü'minetün. Mü'mine bir kadın, köle kadın hayrın daha hayrına bak. Benim müşriketin, müşriketin daha hayrı böyle. Velev acebet kum. O müşrike güzel olsa, hoşuna gitse, onu hoşlansanız, sevseniz onu bile, o verse bile, o sevdiğiniz, o güzel müşrik eden, mümin olan o köle dahili kadın. Aslında köle edilmek pek mabul değil İslam'da böyle muhtemelen böyle. Çünkü köle, birisinin kölesi. Yani hür değil. Zaten hür olsa azat olmuşlar böyle. Birisinin kölesi. Eğer izin verirse sahibi de evlenecek. İzin sahibi böyle. Ama doğan şöyle köle oluyor ama. Onun için mahvudu o kadar fazla. Rahat edilmiş şikiyine hatta yemeni. Ve böyle yine buyuruyor erkeklere de burada. Kızlarınızı da müşkile vermeyin kızlarınızı da böyle. Hatayı ömürüyor böyle. O müşrik erkek, yani kızın talip olan müşrik erkek diye böyle talip olursa, iman etmedikçe ona kızı vermiyorlar böyle. Böyle adı müminin, hayır müşrik edin. Köle bir erkek, kadın, erkek ondan daha hayırlı. Böyle böyle. Yani demek ki öncelikle imanın meselesi, imanın meselesi kendisine böyle, mümin olması, erkek kadının mümin olması, inancının sağ olması gerekiyor böyle. Dinle bağlanması gerekiyor. Uşak bir şekilde. Peygamber Hazretleri de bize bir örnek veriyor bunda böyle. Dört özellik. Türkiye mörektü li erbe'in. Kadın dört özellikten dolayı nikah edilir, alınır. Yani kadın aranan genelde toplumda dört şey vardır böyle. Yani böyle böyle gelmez bazen. Biri gelebilir. İnsanlar bunu birini tehdit edebilirler. Evlenme konusunda. Biri cemaliye güzelliği için böyle. Sırf onun için böyle. Yani bir erkek mesela bir kadına, bir kız bir erkeğe sırf güzelliğinden dolayı onu gönleyebilir, onu isteyebilir bu şekilde bir. Bir de haseb ya, bir de haseb nesebbe, soyu sopu. Araplarda bu çok şey zaman Araplarda bunlara böyle küfür bu mu elmez kadar küfür. Yani soy sopça aynı denk olması gerekiyor onlara göre böyle. Ve tabii günümüzde ne olur günümüzde? Günümüzde bir artık bir soy pek bilmiyor da makam mevki veriliyor. Mesela kız ama yüksek bir memurdur, müdüredir, şudur budur mesela böyle. Demek ya güzeldir veyahut da bir makam mevki sahibidir. Başta limaliyeymiş benim cem okumaya. Başta ki malı için be. Limaliye. Malı için. Olur. Mesela kızın babası olur böyle. Ölmüştür, miras kalmıştır buna. Bir yerden buna gelmiştir, bir şey gelmiştir mesela. Malı vardır. Veya kişi kayınpederin şeyine malı için alır. Malı için alır bunu bu şekilde. Hatta bunu bir şey anlatayım inşallah. Bu Fatih kitabı ben bu yazdığım konuyu da. Bir padişahın kızı. Tabii padişah kızı olunca talepleri çok istiyorlar. Padişah da bazılarını adaydı ama adaylarını iyi de görüyor. Kızı ama elemeyeceğim diye böyle. Elemeyeceğim böyle. Arada bir gün alıyor padişah karşısına kızını. Yarın bana söyle bakın, elemek istemedin sen böyle. Hikmet sevindi bu bak. Bak sen plan istedi. Plan istedi böyle. İşte paşa olur, şu vezir olur böyle. Şunu istedim bunlar. Ne istemiyorsun? Baba diyor. Onlar da beni sevdik için değil diyor. Onun amacı sana damat olmak diyor. Padişahın damadı. Onların amacı ben değilim diyor böyle. Onun amacı diyor sana damat olmak diyor böyle diyor. Öyleyse istiyorum ki diye beni sevsin diyor. Beni sevsin, istesin, beni istesin böyle böyle. Düşünün padişah Allah Allah. Bu doğru ama diyor. Bu zor bir şey bir. Nasıl bileyim biz bunu böyle? Bilmem diye. Bilemezse elimeyeceğim ben böyle. Yani beni seven yoksa beni böyle. İstiyorum böyle. Tabii bu ağaçta topluyor bazı manevi hocaları böyle. Onları topluyor böyle. Bu durum anlatıyor. Ona bir çözüm bana bulun bakayım. Nasıl yapalım bunu böyle? Biri buna bir çözüm buluyor muhteremler. Padişahım diyor, sen ilan edin böyle memlekete. Kim kızım elmek istiyorsa, talipse, filan günü, filan saatte saraya gelsinler. Dedi böyle. Önce diyor, sarayın dışına geçsinler, bahçeye geçsinler diyor. Tabii ağaçlık, meyveler, çiçekler, artık hiç görünmeyen güzellikler, süsler, püsler böyle. Sonra bir salon alın biliyor. Alın bunun salonu. Ama salonu çok dekor olan salon böyle diyor. Mücevherler, şunlar, bunlar, süs etmiş olsun böyle diyor. Peki sonra ne olacak? Kız buna bir de baksın böyle böyle diyor. İşlerinde hangisini kızına gerçekten seviyorsa, onu elini yükseliyorsa bir bakmaz böyle böyle. Onun aklı sensin böyle böyle diyor. Eğer bu gelenler diyor, ağaca bakıyor, meyveye bakıyor, çiğe bakıyor, altına bakıyor, mücreye bakıyorsa diyor, onun amacı başka bir maddeler. Kız da bunu benimsin muhtemelen. İlan edildiği günü toplanan tam bir ermek isteyen gençler çok büyük bir toplu geliyor. Herkes serbest var böyle. Herkes serbest diye böyle. Herkes bir şans diye bakayım, şans diye bakayım, şans diyorlar böyle. Şimdi kız bakıyor oradan bir yerden, görünmüyor tabi oradan. Herkes dalmış böyle, o çiçek yeri bakıyorlar, oraya bakıyorlar, buraya bakıyorlar, çeşitli yere bakıyorlar. Görmedikleri o ilginç şeyleri görünce, işte birisi mevcutlarına, baş önü böyle, hiçbir yere bakmıyor böyle böyle. Ama ben şunları içebiliyorum tabi böyle böyle. Şimdi bunu bir de örnek veriyor buna bazı Allah dostu evliyalar, bunu örnek veriyorlar. Allah'a diyor, aşık ol, Allah'ı seven de böyle olur. Dünya bakmaz yoktur. Yani bir insan diyorlar, dünyaya çok meyilli, süsüne püsüne çok dünyaya düşkünse bu şekilde, onda diyor Allah sevgisi olmaz mı? Böyle, böyle, böyle. Olmaz mı böyle? Kim Allah'ı çok seviyorsa, o da haline razı olur, şu olsun demez, Allah kulu eder böyle, böyle, böyle, böyle. Bir gün Hatim Esam Hazretleri, Hatim Esam Hazretleri, başka bir kasabaya gitmiş. O gezmeyi severdi kendisi böyle. Esam adı sağ anlamı geliyor. Sağ değil ama öyle öyle. Bir dakika böylece. Gittiği yerde soruyor. Buranın en büyük alimi kim? Kim buranın en büyük alimi? İşte filan filan diyorlar böyle. Buranın en büyük alim o. Oraya gideyim ziyarete gideyim. Bir kapıya bakıyor. O kapıyı görünce alim kapısı değil. Süslü püslü yaldızı maldızı ki böyle o kadar süs mazlap etmiş o kapıya sırf böyle. İşte de görüyor, işi daha başka, o kadar başka. Yani halk onu bayağı iyi biliyormuş ve sanki bir Allah dostu biliyormuş şeklinde bakıyor, boş. Tabii onun kalbi açık görüyor. Tabii bunu tanımıyor. Bilmiyor bunu. Bu şey diyor ki, hocam diyor ona, diye bir müşkülüm var. Bunu halleder misin? Söyle bakayım be oğlum. Ben diyor abdest alıyorum ama diyor, abdestim benim insan yanlışım var diyor. Beğenmiyor bir abdestim, beğenmiyor insanlar abdestimi diyor. Alayım burada bir abdest, seni bak diyor. Bana diyor, senin yanlışın mı? Olur bakalım. Getirin bakalım bir leğen, o zaman da leğen tabii. İbrik getirin bakalım. Al bakayım burada böyle. Elini yıkıyor, alnını yıkıyor böyle. Yüzünü dört tane yıkıyor yüzünü. Olmadı. Neden? Dört tane yıkadın. Ne olacak? Bir mekruh fazla. Allah Allah. Demek ki bir avuç su diye yüzüme attım diyor. Mekruh oluyor böyle. Peki bu masa mikro mu bunlar diyor. Bu masa mikro mu? Mikro mu bunlar böyle diyor böyle. Yavrum Allah seni almışsa öyle beni böyle. Tabii evet. Onu senin bu şey böyle. Yani o zaman tabii bir elini alıyor suyu döküyor. Onu götürüyor aldım böyle. Böyle. Demek ki bir avuç su abdesti mekruh oluyor bir de diyor. İsraf oluyor be. Bunlar israf değil mi bunlar? Böyle. İşte Allah dostlarına böyle insan uyuyorlar böyle muhtemelen böyle. Böyle öyle bir konuşuyor ki bak böyle karşı karşıya bunu kabulüne zorunda kalıyor. Demek ki bir kız malı için malını tam eder. Bakar ki karşı dairesi var, şunlara bunlar var, şunlar bunlar var böylece. Böyle hasar bir ya makam mevki için, güzelliği için dönüşü böyle dini ha, dini işin be, dindar. Tam dine bağlı böyle. Allah'a bağlı bir zahane be. Dini tazir mi dinine be. İslam yaşayan böyle. İçine girmiş ama. İçine girmiş dinin böyle. Yani yüzde kalmamış böyle. Kalmamış. Pes var ya dini. Yani böyle, sen bu dün sahibine bunu tercih et. Yani bunu tercih et. Yani hangi daha dindarsa, hangi daha tekvaysa, hangi daha İslam'a daha bağlıysa, uyanıksa, bilinçliyse, onu al peygamber. Böyle. Al biliyor böyle. Çünkü güzellik değişebiliyor. Yüzüne bir hastalık bir şey gelir böyle, değişir muhtemelen böyle. Malı gidebilir, her şey gidebilir bu şekilde. Ama din ne oluyor? Kalıyor. Bir de ne oluyor? Bir dindar olunca evlilik öbür aleme sarkıyor. Cennette yine beraberle. Cennette beraberle hatırlar böyle. Ve kadın daha çok eşine tabi olur cennette. Ya o da üst makamdaysa kadın olmak üst makam çıkar böyle. Onun için her kadının rüyası peygamber zamanında asalette peygamberin eşi olmak böyle. Yani sırf onun hikaye olsun bir şey başka bir şey. Onun hikaye girsin yani böyle. Evlenme hayata bir ne diyelim buna kesin virajı mı diyelim bir dönüm noktası evlenme. Hayat tabi değişiyor burada. Yani değişiyor burada. Ayrı bir yuvası oluyor. Eşi oluyor ikisinde. Eşi oluyor bunların böylece. Ayrı bir yaşantı oluyor. Evet tabi çok çocuk sahip olacaklar bunlara böylece. Yani yeni bir yuvanın temeli atılması, evlenme atılması böyle. Şimdi İslam'a göre olursa, evlenme olursa, hatta çok evlenme gece yapmış işler de var ama onlar tabii girmeyeceğim uzun konulara hatırlarına böyle. İslam'a göre. Amaç nesli yetiştirme, çocuk yetiştirme böyle. Nasıl nesli olacak böyle? Peygamberimizin övüneceği nesli muhtemelen. Burada bir zat vardı, rahmetli oldu. Yaşlı bir vardı benim daha gençliğimde. Az konuşur, öz konuşurdu. Bilinçli böylece. Hacca gitmiş, orada tanıştığı biri. Arap pazarı kendisi, öbürü başka memleketten. Bunu seviyor, bunu güveniyor buna. Benim bir kızım var diyor. Evlenme çağına geldi. Eğer de şöyle beş vakit namazını kılan, tekva, bir genç tanıdığım varsa diyor, kızımı vereceğim böyle diyor böyle. Yani öyle sen gönlün varsa böyle diyor. Bu da buraya gelince birini aklına kestiriyor. O kimden tanıyor mu? İsim vermeyeceğim. Yani böyle. Ona gidiyor. Gidiyor ona, özel gidiyor ona bir şekilde. Sen bana böyle demiştin. Böyle bir ben, böyle bir genç diyor, buna da layık görüyorum bile diyor. Ne soruyor? Ne iş yapıyor? Kalsın bıraktı. Kalsın bıraktı. Sen bana da ehli takva edin böyle, böyle. Ne iş yapıyor? Sorunca ben bu şey tutamadım. Şimdi bir de günümüzde evlenme cümletlerinde İslam dışı salgı, salgı, mağdur, doğu, zor neyse. Yani her tarafı sardı. Hele yazın bizim orada da açıkta düğün oluyor da bazı gece böyle. 11-12'yi bile falan bazı buluyor böyle. Artık her taraf çınlıyor. O gürültü böyle. O sazlar, cazlar dandın, dandın, dandın böyle. Yani oraya gidebilen, bak böyle, öyle gidebilen. Yusuf'a gidebilirse, o oturabiliyorsa artık onun işi tehlikeli muhtemelen böyle. Yani kişi imanı insan koruması gerekir, imanı. Bunlar böyle. İmanı koruması gerekir insanın böyle. Demek ki onun o kadar imanı zayıf ki, yuvarlık onu Allah'a tanıyabilir. Varsa bile imanı o kadar zayıf ki, oraya gidebiliyor. O oturabiliyor. Hatta oradan zevk alabiliyor icabında. Çok tehlikeli günlerdeyim derler. Şimdi İslam'a evlenme olursa tabi bunun sazı, cazı, bilmem size davulu nasıl olmuyor muhtemelen böyle böyle. E tabi besmeyle başlar. Allah emriyle söz verilir. Dinlike yapılır. Dinlike yapılır. Sonra yine İslam'a uygun şekilde kadın ayrı, erkek ayrı mesela böyle bir cemiyete tertip edilir. Evlenir tabi bunlar böyle. Evlenirler böyle. Böyle olunca Allah ondan yardımı olur muhtemelen böyle. Allah yardım olur onlara böyle böyle. Hatta hadis-i şerifte çok az bu konu var da Rabbim meleklere gösteriyor tüm meleklere. Meleklere bakın benim kullarıma. Melekler görüyor bakın böyle. Böyle. Evlenmişler. Evli yanında. Evlenmişler bunu göstermeden böylece. Beraber namaz, beraber Kur'an, beraber zikir böyle. Halen razılar. Tam Allah kulu olmuşlar bunlara böylece. Rabbim göstermeyi meleklere bakın nasıl kullarım var. Mevlam buyuruyor onlara. Ben size sorduğum zamanlar adı yaratmayı siz korktuğunuz zamanlar böyle. Bunlar şunu şu yaparız böyle. Kan da yavaş şu yaparız böyle böyle. Nasıl kullarım var böyle. Rabbim iftar edin onlara muhtemelen böyle. İftar edin onlara böyle. Mesela diyor ki hanımına bir lokma versin muhtemelenler, o bak sevaba giriyor böyle. Böyle. Mesela hanım ona bir bardak su ikram versin mesela, onun için ayrı muhtemelen böyle böyle. Yani boşluk onlara böyle böyle. Yani o kadar bunların sevabı fazla bunların tabii. Hele doğum, mesela doğum böyle. Doğum da genelde normal olsa muhtemelen böyle. Yani sezeryen olmasa da böyle, doğum olsa, sezeryen olmasa, doğum olsa, doğar olsa böyle, o şekilde var ya doğum sancısı, muhtemelenler. O anda kadın sanki böyle düşmanla savaşıyor muhtemelen, harp meydanı muhtemelen böyle, böyle. Her an böyle. O adam sevap oluyor. Bir de kadının sağlığı için faydalı. Muhtemelenler. Yani kadın doğum yaparsa, kadının sağlığı için uygulamıyor muhtemelenler. Yani kadının da bağış sistemi kuvvetleniyor mu sonunda böyle. Kuvvetleniyor böyle böyle. Bütün kasları çalışıyor böyle. Çalışıyor bunların da. Bunun için ilk doğum sezeri oldu mu, ikinci doğumlar olmuyor pek madem böyle. Onun bünyonu kaldıramıyorsun Allah korusun böyle. Şimdi tabii böyle bir yuvadan olur, huzur mu? Huzur böyle, huzur. Nedir huzur? Cennet hayatının bir dünyaya yansıması. Huzur bu böyle. Anlatılmaz. Yaşayamıyoruz böyle. Biz bilemeyiz bunu böyle. Huzur diyor buna böyle. Yani cennet hayatta dünya bir yansıma huzur böyle. İçi sakin. Gönlü rahat mı der. Gönlü ferah mı der. Bir şey kafana takmaz böyle. Allah tekrar edecek böyle böyle. öyle muazzam, hoş bir gönülle böyle, huzurla yaşamak var böyle. Tabi orada bereket olur böyle. Yani az da yerse şifa olur, bereket olur. Onlara hep nasip eder bunların böylece. Şimdi günümüzde hemen çok kişiler muhteremler, hatta yani bir profesör, akademisyen, aynı zamanda tasavvufu yönü de var kendisi. Yani böyle. Elezik ve kendisi böylece. Onu dinledim radyoda. Onu çevirmişler ben de. Ben. O bile efendim işte vurun defi. Peygamber defi yapmış. O zaman def varmış. Şimdi davul vurun davul zurnayı dedi. İki kere duydum kınkınım. Böyle. Bir gün Hazreti İmam-ı Azam yasamdan çıkacak. Sol ayağını dışarı çıkarmış. Sağ ayağı camide içeride. Biri ona bir soru soruyor böyle. Bak. Bütün anda Kur'an ayetlerini gözüne getiriyor böyle. Onunla ilgili hadis-i şerifler varsa. Hadis-i şerifler de kim kime söylemiş böyle. Yani şuna göre değil böyle. Bunları araştırırken böylece ona cevap verinceye kadar veremedim daha böyle. Bakıyor sahabesini okuyor muhtemelen böyle bak. Yani bir soru cevabı bu kadar zor muhtemelen böyle. Böyle. Yani günün oturuyor ekran başına. Belki abdestin namazsız. Yani yüzünde yok. Böyle. Oturuyor böyle. Her şey fetva. Bir adı şerif buydum böyle tamam artık muhtemelen. Her şey fetva. Allah korusun. Bir de İmam Şafii'den vereyim, örnek vereyim. İmam Şafii Hazretleri de yetim büyüdü, babasız böyle. Annesi onu Mekke'de, o da Mekke'de kaldı. Fakat da Mekke'deyken bir nam ünü yürüdü böyle. İlim irfanda böyle. Bir hafızası. Hafızası böyle. Bir şeye bir de baktı mı o seviyesi olmadı. Bir bakma. Bir de böyle. Yani bir baksın. Bakıyor. Bu Medine'ye geliyor adam. Medine'ye geliyor. İmam Malik Hazreti o zaman Medine'de müşehit tabi kendisi böyle. Malik Hazreti'nin sahibi. Ona misafir oluyor böyle. İmam Malik'e bir kızı varmış. Kız çok tekvaymış. İmam Şafii'nin duymuş bunu, ününü duymuş şekilde. Merak ediyor şimdi bu. Yemek yesine bak, keşine bak böyle. Bir görünme birden bakıyor bu. Onu devamlı gözetiyor. Ama hoşuna gitmiyor. Yani duyduğu gibi görmüyor onu böyle. Yemeği biraz çok yiyor. Ya tek kadar fazla yemez diyor kadın, kız. Yeme fazla yiyor böyle. Yatıyor. Kız uyumuyor gece böyle. Onu gözlüyor. Bakın gece ne yapacak? Hiç gece namazından kalkmıyor. Sabah namazından kalkıyor. Abdülhamid'in ama sabah namazından kalıyor bir de bir şey böyle. Şimdi sabah oluyor. Babacığım be. Bu adam Muhammed bin İdris'tir aslında böyle. Bu Muhammed İdris, bin İdris'tir böyle diye çok ünü var. Yani işte tekvadı, salihdir. Bu kadar halk bunu çağırmıyorlar. İlmi var zaten böyle. Ben onu hep gözledim baba diyor. Yemeği çok yedi böyle. Bu kadar gelmez çok böyle diye. Sonra da hiç geri kalkmadı. Yatsı yıkılıp yattı. Sabahına kalktı. Abdullah namaz kıldı böyle. İmam Hasan tabi bunda bir hikmet var diyor. Onun hüsnü zanı oluyor. Onun zanı. Kızım diyor ben onun işini sorayım bunlara diyor. Sen dinle bakın sen bize böyle. Böyle. Kız böyle arkasından ona dinliyor. Diyor ki ya diyor Muhabbi İdris diyor böyle. Kızım böyle bir söyledi. Merak etmiş. Bu hikmeti vardır. Yemeğe çok yedi diyor böyle. Ne dersin buna? Doğru söylemiş böyle diye. Üç gün açık gezdim diyor. Helal lokma bulamadım böyle böyle. Allah. Çok iş ben ayet ettiler. Kişinin yaşantısına baktım. İşine baktım diye göremedim diyor. Bak üç gün bir lokma boğazına geçmedi. O kadar açtı böyle böyle diye. Buraya gelince diyor. Bilin ki bunun lokma helaldir, yemeği helaldir. Onun için bunu yiyordum böyle diyor. Oh kızın altı yoksa. Bak bunu düşman böyle böyle. İkiniz diyor Her yasları yatmıştı, hiç kalkmamıştı böyle diye. Ve ablamın namazı sabah kılmıştı böyle diye. Evet, öyle yaptım böyle diye. Yaptım diyor, aklına bir mesele geliyor diyor. Aklına mesele geliyor, yatıyor öyle diyor. Kuran-ı Kerim elhamdan diyor, sonuna kadar kaç sefer derdim. Acaba ayet-i kerim bununla ilgili böyle. Kuran böyle sayfa sayfa diyor, gözünü geçiyorum böyle diyor, geçiyorum böyle. Hadi ilk geçiyorum böyle diyor. Daha mesela çözemeden diyor, sabahın vakti geldi, abdestin bozulmamıştı diyor, öyle namazı kılınmıyor muhtemelen böyle. Şimdi günümüzde bu deften oraya girerek, yani ona dayanarak ne yapıyorlar böyle? O zaman def varmış. Şimdi çeşitleri var. Burun da olur, zurna diyor böyle. Caz burun bakalım böyle. Bu cenaze mi bu? Şimdi gelelim inşallah def ilk adı şerifine başlayalım. Birkaç adı şerif var, ben birini tabi aldım burada. Bu araştırmaz. E'alini hazen nikaha. E'alini hazen nikaha. Bu nikaha ilan ediniz bak. Bak. Hadisin başına bakın. E'alini. İlan edin. Açığa çıkarın. Gizlemeyin nikah. Neden? Asıl saadette dediğim böyle de çok gelen kadınlar, dışarı gelen kadınlar böyle. Muhacirat tam böyle. Kadınlar çok böyle. E çoğunun evi yok, yurdu yok, yenecek bir lokması yok. Böyle. Ne oldu böyle? Yani biri bana talep oldu mu, yeter ki yatacak bir yeri olsun. Yeter ki birkaç lokma boğazdan geçecek olsun böyle. Hemen öyle karar verdi böyle. Onunla evlilik hemen o anda oluyordu böyle. Mesela gösteriyorlar kendisi ya da kadını göre mesela. Konuşuyorlar. Tamam elini verin böyle. Hemen iki kişi buluyor böyle. İki adayı evine götürüyor böyle. Ne oluyor? Şimdi bir konu bakıyorlar ki ya komşulara bir kalmış geliyor. Yabancı kadın. Kimse yok yanında. Bu niye gitti acaba onu böyle bu? Niye bu gitti bu şekilde bunu böylece? Bir töhmet vardı böyle. Yani acaba bir gayrimeşruiyet mi var bunda böyle? Bir zina var bunda bu şekilde böylece. Bu peygamber bunu yasakladı. Yani peygamber mevruh kıldı gizli nikahı. Burada e'alini ilan edildi böyle. Açıkladı böyle. Mecalü film mesacide. Hemen gizli yere değil, bunu meşter yapın hikaye böylece. Kenar toplanmış meşter böyle. O dönemde meşter boş kalmazdı. Meşter de böyle. İşi olmayan meşterde. İşi olmadı böyle. Yani işi olan işini yapıyor. İşi olmayan meşterde. Namaz kılar, Kur'an okur, zikir eder, sohbet eder kenarlarında. Hadis-i şerif bilimler arar, müzakere ederler. Her zaman dolu meşter bu şekilde. Burada bir de meşterin iki adını böyle. Halk görsün bunları böyle. Vadribi Ali'yi bir düfü. Bir önceden defi vurmuş. Evde. Eve götürünce bunu, tabi meşte bunu bir gör, cemaat gördüm. Eve gidince konu komşuya karşı da kapıda bir def vurulsun böyle. Def vurulsun böyle. Düfü defin çoğulu böyle. Yani Peygamberimizin bu adı şerifte. Şimdi yalnız bir def konusu değil. Bak. Hadis-i Eyüp'ün tamamı gerekiyor o zamanlar. Başı e'alenu, ilan edin bu şekilde. Meşte nikah aldınız. Orada cemaat görsün bunu, görsün böyle. Ev gidince de, tabii meşte nereye giderdi? Evinde de kapıda bir def vurun dışarıda. Kalp durursun bu şekilde. Nikah olduğu bilinsin, ayrılsın böyle. Şimdi birkaç tane aldım bunları böyle. Şeriat-ı İslam'da şu yazıyor böyle. Ve sünneti fin nikahi. Dikkat edin sünnetin biri. Başı. El ilanı ilan etme buna. Nikahdan sünnet olan başta gene de böyle. Nikahı açıklamak, ilan etmek nikahı böyle. Nikahdaki sünnetler baştaki sünnet geliyor. Ve sünnetli fin nikahı. Nikahdaki sünnetin başı el ilanı ilan etme bunu böyle. Günümüzde zaten her şey duyuluyor. Söz kesiliyor, nişan oluyor, şube oluyor. daveti oluyor, şuna bunu oluyor böylece. Duyuyor tam şeye böylece. Yekâli faslu ben nikâhi ve sifâhi. İlanda amaç da buyurdu burada. Yekâli ben nikâhi ve sifâhi. Nikâh ile sifâh yani gayri meşru ilişki bir deli olsun böylece. Yani bir erkek evine böyle kötü bir kadın getiriyorsa onu irade edemezsin böyle bu. Gizli olur böyle bu. Bu gizliye girmesin diye olma def gerekiyor bu demek. O zaman o denedir böyle. O zaman tabi söz yokmuş ama muhtemelen böyle. Orada tek bir şey vardı. Mihir'de anlaşma. Mihir şartla mı böyle? Mihir anlaşma böylece. Mihir'i konuştular mı? Tamam böyle. Al gel bak yürüp tabi de böyle. Elevi mevti min kabil ilanı. Bir de evlenmede velime yemeğe de iyi anlamına gelir. İyi anlamına gelir. Velime yemeği. Velime yemeği. Velime yemeği de elveti yalan yemek böyle yemek muhtemelen böyle. Bir gün Ali Hazretleri Eshab-ı İkram'da birini gördü. Aşırı Beşer'den aldı Ali Hazretleri gördü böyle. Evlendiğini duymuş. Ben buyurdum, barakallah leke. Demek ki bunu sevmek bakmıyor böyle. Peygamber böyle buyuruyor böyle. Allah size mübarek olsun, sana bunu mübarek olsun böyle. Mübarek olsun, bereketi olsun böyle. Evlim, böyle bir şahitim. Velime yap, yapmamış velime. Velime evime yap, bir küçük koyun dolu kessen, onu yap böyle böyle. Ama ekmek falan bulmuyor, bulmuyor fazla. Yani bir koyun da küçük koyun da olsan böyle, velime yap. Velime de, velime yeme de sünnettir yapması ve şifa. Peygamber muhtemelen böyle. Neden şifa? Onda bir miskal cennet tahammı var. Yeme, velime, yani nikah yeme diye böyle. Yeme de böyle. Bu demek ki bir miskal, ne demek miskal? 4 gram ediyor. Gram böyle. 4 gram cennet tayyice var muhtemelen böyle. Onun şifa olmuş bunlar böyle. Buhar müşteri geliyor hatta bazı şey geliyor böylece. Demek ki velim yapmak da ilan anlamına geliyor. Anlamına geliyor böylece. Ve şöyle böyle şöyle İslam'da ve darbü defi fil orusu kinayetin alir ilanı. Evlenmede yani defe vurun demesi bu İran'dan kinaye. İran'ı bildirin. Siz bildirişin. Bilmeli. Yöntemi biliyorsun böyle bir kaslak. Şöyle dört parça yapmam genişliğinde. Onun büyük küçük olur böyle. Defne böyle. Bir tarafı deri. Gerimiz deri böylece. Onu vurulur bu şekilde böyle. Şimdi burada ağırlık şuna vereyim bugün bu sohbetimde. Cemiyetteki çalgı mevki meselesine bakalım böyle. Yani günümüzde en kötü bu. En büyük felaket bu. Allah korusun böyle. La bese bidar bi defi haza. Yine buyuruyor İslam'da. Defte bulmakta bir beyi çok. La bese. İlan için defi bulmakta bir beyi çok. O zaman da defi hürler yapmaz mı insanlar böyle? Cahil köyler bulur kuşaklar. Burada la be'se kullanıyor. La be'se. İbn-i Abidin buyuruyor ki eğer fukuta diye bir konuda diyor la be'se. Yani be'is yok yani anlamına geliyor. Eğer la be'se var onu yapmamak da evlâ diyor. Yapmamak. Çünkü be'is diyor çünkü şey anlamına geliyor. Bir be'sa var ya yani savaş da böyle. Dış anlamına geliyor böyle. La be'se bir daha be'is yok ama yapmak daha iyi böyle. İzale mümkünlüğü celacile. Eğer devlet yoksa celal yok celacile. Ne diyorlar böyle etrafı şey var böyle zil zil. Yok mu böyle? Böyle. Şimdi ben şu gün gördüm defterim muhteremler. Şöyle kasak böyle. Yuvar şekilde böyle. Derbe maruk eninde. Bir tarafı akısı boş. Bir tarafında gerimi deri böyle. Bir de arada böyle kesik oluyor böyle. İçinde bir lira kadar böyle şeyinde ince tenekeler birkaç tane böyle. Buna telefonu sanmış böyle. Vurunca böyle tenekeler ses çıkıyor böyle. Eğer defte zil yoksa bakacağım. Yoksa. Zil varsa oluyor böyle. O zaman çalgı aletine giriyor. Vela yudrebi ala heyeti tatribe. Bir de tatrib şey vurulmayacak böyle. Oyun havasına benzetmeyecek bunu. Bırakmayın böyle. Tatlı aslında insana sarsmak böyle, hareket etmek insana böyle. Eğer defte ziller varsa, bir de defte vuran kişi ona bir oyun havası şeklinde vuruyorsa, bu tatribe giriyor, ona göre bile bu hiç vazife gelmiyor muhtemelen böyle. Yani günümüzde hiç incelemeden bu konuları, ama def varmış. Ama defi kim çalardı, kim vururdu böyle? Köle. O sana bak devin şartları var ama ya. Bugünkü defler. Çalıyor mu böyle? Defte cerrahçı yoksa böyle. Bakmadım yok mu zincir? Zil. Sonra çıkmış bunlar çıkmış böylece. Demek ki defin zilleri yoksa bir darbe o defe vuran kişi oyun havası yapmıyorsa böyle. Duduruyorsa böyle bak. Ve gerekiyorsa böyle. Çünkü daha besin. Gerekiyorsa. Yani kimse konu konu bilmiyorlar, duymamışlarsa yani bu meşhurdur, nikah oluyor bu derten, onu ilerlemek için o zaman izin var bunlar bu şekilde. Şimdi gelelim çalgı aletlerine. Müttakale bir bölüm var bunda ilgili bunları böyle. İstimavül melahi haram diyor. Müttaka fıkıh kitaplarından Hanefi'de, kıymetli kitap böyle. İstimavül melahi haram diyor. Çalgı aletini dinlemek. Oradaki kelimeler mühim değil. Tamam bak. Yani çalgı aletinin kendisi bak. Yani çalgının kendisi haram olmuyor böyle. Şimdi günümüzde muhteremler o hale geldik ki Allah yardım etsin inşallah. İslami radyolar yani güya İslami ediyorlar. Bunu güya savunuyorlar bunu. Ne yapıyorlar böyle? Devamlı müzik. İlahi söylüyormuş. Daha kötü. Evet muhterem böyle. Mesela Akait diyor ki Akait'e böyle bir insan diye bir defle memle bir salatıyla Kur'an okursa küfür gider, kâfır olur mu memle? Yani çal aleti onu aşağı anlamaya geliyor böyle. Allah'ın salatiler şarkılar böyle, Allah tekbirler böyle, şunlar bunlar böyle, Allah Allah ismi alıyor böyle, şarkılamış, sadece da böyle böyle. Yani gazinodaki aynı aletler, aynı çalgı aleti ne yapıyordun böyle? İlahi söylüyor, daha kötü muhtemelen böyle. Yani Allah o konuda bir daha da kötü. Böyle. Ama günümüzde İslam radyolar televizyonda ne yapıyorlar böyle? Bir ilaç yiyorlar böyle. Çalgı aletleriyle. Salçası yok bu şekilde. Ne bu dayakları? O zaman def varmış. Ama def niçin? Elince değil. Çalgı değil. İran işi bakın böyle. Acını boşuna geliyor böyle. İran işine geliyor böyle. Ama böyle. O da gerekirse gerekiyorsa ona izin var mı böyle? Düz olmak şartıyla böylece. Gerektiği kadar. Bak yani defe oyun havası şeklinde vursa gene günah olur muhtemelen. Cahil olur muhtemelen. Bir dürür müntekal alayım böyle bir şeyde böyle. İstimal melahi haramın aynı şey bunu böyle artık dinlemek haram. İstimal yani dinlemesi artık haram böyle. Diyor aleyhisselam. Ve buna bir bu adı şerif getiriyor bu dürüm müttekada. İstimavi sahabettin melahi adı şerif getiriyor böyle. Çalgı aletinin sesini dinlemek masiyetin isyandır diyor. Yani çalgı aleti çalmış böyle de ne çalsın böyle. Haş Allah'a yönde tekbir getiriyorsa onunla yapıyorsa o dini imana zarar var Allah böyle. Haramlık işiyor bu. Yani demek ki çalgı aletinin sesini dinlemek masiyetün. Ve cülüs aleyhe fiskun. Orada oturmak fasıklık. Yani bir insan bir yere gitti. Orada çalgı müzikli çıkmış çalıyorsa o zaman da fasıklık mı? Çıkmak gerekiyor orada böyle. Ve televizyonu bir ha. Bak bu şimdi daha değil mi? Öyle tereddüt, ondan nefes almak, zevk almak. Hadi küfre küfre nimet ya da korkma ben bak. Zevk ama konu da böyle. Kişiniz ne yapıyor musun? Mesela gidiyor düğüne gidiyor. Sağına gidiyor böyle. Bir oyuna bası vuruyor. Bakmışsın kadın da kız da kalkıyor konu böyle. Eve kız almaya gelir mesela. Gelin almaya gelir böyle. Daha uzun muhtemelen. Evin önünde böyle. Kız oynuyor, kadın oynuyor mesela. Erkek de oynuyor. Karma karmış böyle. Diyor ki usulü fıkıh kitabı şerinde fetva veren bir alim diyor. Bir de zamanını da bilecek diyor. Şartını cebine diye. Yani az saatte neydi şartlar? Bu ne bunda? Birisi gerek bunlar var. Böyle bak. Yani. Olması ilan işte böyle. Kadın ayrı. Erkek ayrı. Kimse görünmüyor. Yani, görünmüyor. Şimdi yine geliyor, sağ neyse böyle, davuluna geliyor böyle, oyuna bastı vuruyor. Orada böyle bakmış, oradan bir kadın çıkıyor, bir şey çıkıyor böyle. Hatta bir gün bizim orada evde oturuyorum, baktığım bir davuluna size geliyor böyle. Baktım bir gelin alması, tam da bir balkı önünde bizim durdu orada böyle. Bak vallahi billahi muhtemelen gelin tam eline baş başına muhtemelen böyle. Doğrusu çalıyor burada böyle. Daha gitme, yere gitme adam böyle. Ne oluyor ama bizim öyle olarak bu şeyler böyle. Yani zamanın fasıkları. Yani böyle ya. Böyle. O zaman def varmış, bu var bunlar böyle. Korkun diyebilir miyim? Şatır var bak benim tabii böyle. Zil olmayacak. Oyun olması vurmayacak bu tabii böyle. Şimdi dağda vuruyor oyunu bas. Zilin dağılısın böyle. Çıkıyor kadın. Yarışıkla erkek olarak oynuyor mu tabii. Göbek atıyor mu tabii. Çılgınlık mı sen böyle be ya? Bana şöyle diyor Allah'a. Fazla aşağıya şöyle buyuruyor. Lebedeke Resulullah vahdesinin islamı lemeni ahünne. Az saate uzaklaştın da biraz. Fazla şöyle genç kaldığı için, dur kaldığı için o hep yaşlı elhamdülillah. O buyuruyor. Resulullah görseydi kadınlara yaptırın meşritte ona canını sokmaz diyor muhtemelen. Evet, peygamberimizden girdi kadınlar. Bak girdi ama ne aşağıdan zaman da ama böyle. Eğer peygamberimiz sağ olsun şu anda bunu yaptığını görseydi bunu da mendir cam demirim ben böyle böyle. Demek asaleti olmuş olsa bir şey bile böylece hangi koşullarda o zaman kadınları sahabe hepsi böyle. Tefra kadınlar tabii. O zaman böyle günümüzdeki günü görüyor bunlar, görüyor bunlar. Şimdi sonuçlara şöyle bağlayalım bunu inşallah muhteremler. Peygamber şerifiyle İttakillâhe haysumâ künte. Peygamber efendim. Hadi uzun da kuralım böyle. İttakil Allah'tan kork. Allah'tan kork. O Rabbül Alemin oldu ya. Mesela değil mi gök gürüldü. Çok gök gürüldü. Şen çaktı böyle. Bakın korkun sana böyle böyle. Ne diyor gökler mi böyle? Atmosferdeki olay. Bırak gidi kat gökleri. Arşiv her şey değil mi? Tamam böyle. Bir kıyam olayı bırak. Kıyam olayı mı? Tamam böyle ya. Böyle ya. Yer yok sallanacak. Tamam böyle. Tozum olacak dağlar. Bak. Eba mensur. Ya. Tozum olacak bunlar böyle böyle. Bir gök gülemesi. İki bulut çarpışıyor. Yani çarpması elektrik boşandı. Aslında böyle. Yani bulut çarpma değil böyle. Elektrik boşandı. Artı eksi. Karşı karşıya gelecekler. Arada iletken olacak. Kurda avans yani böyle. İletik avans böyle. Onu geçecek iletik avans böyle. Bir boşanma oluyor böyle. Kaç bin watt elektrik yükü. Boşanıyor böyle. Şimdi bu işin bu dönem böyle. Neden böyle oluyor böyle? Lazım o da. Gazların değişimi geliyor. Bir laboratuvar olmuş böyle. İttekül Allah'tan kork. Bak terimler. Peygamber bir sahabeye söyledi. İtteki tekil böyle böyle. Muhatap tekil. Böyle böyle. Erkek bir de. Yani burada bir kelimeden kim olan anlaşılıyor. Allah'tan kork. Bak ona konuşmayın ben böyle. Peygamber vasiyet istedi. Peygamberimizden nasihat istedi. Nasihat? İttekü Allah'tan kork böyle. O Allah ki Rabbül Alem denemler. Yeri göğü yaratan denemler. Emir onu böyle böyle. İrade meylahımız denemler. Her şeyi gören Mevlam. Bütün zerat-ı cihan onun tasarrufunda. Böyle. Ay, gök, güneşler böyle. Haysi makönte Nerede olursan ol, ne halde olsan ol. Bak, nereden olsa ol. Camide ol, düğün salonunda mı? Evde ol, çarşıda ol böyle, pazarda ol. Haçlı ol, Kabe'de ol, Arafat'ta ol. Nerede olsan böyle, Allah'tan kork bulunduğun yer muhtemelen. Bak. Öyle insan var mesela, hele bazı Türk kadınlar başta yapıyorlar böyle. Bunu yap, bunu da yapıyor. O kalabalığa giriyor. Öne geçecek. Öne geçecek. Yok, hacı esnede yapacak. Peki arasına sürtünmem, mürtünmem, sıkı. Ya muhtemelen böyle. Bak, ne peygamber ne? Nerede olsan ol, bak değil mi? Nerede olsan böyle, Allah'tan korkma muhtemelen böyle. Allah asıl olma böyle. Olma böyle. Demek ki Allah korkusu her zaman olacak kişinin böylece. Eğer bir insan bulunduğu Allah'tan korkmadan haram işleyebiliyorsa, hiç kalmadı böyle. Bu neye giriyor? Bir zeyn beyni zalik. Bir de zeyn beyni zalik. La ile havlayı ve la havla. Bak. Bir de zeyn beyni zalik. İkisi arasında. Tereddüt evi. Bir öpüyor oraya böyle. Münafıklar mı? Onlar böyle. Bir de zeyn beyni zalik. İki anda böyle. Çalga da gider. Cami de gider. Ne böyle. Kızın başını tıraş et, şey kestirir, salona gidecekler. Süslenecek bunlar bu şekilde böylece. Yani her tarafı o yer böyle. Onun yeri ayrı. Ayrı tabii yeri ya. Birinin yeri cehennem, birinin cennet. Doğru ama ya da böyle. Bak ben anlayacağım. İkisi arada müzevzeb böyle. La ile havlayı, böyle la havla. Ne mümin ne münafık. Tam kafir, tam böyle. Yani bir gerçek Müslümanın yeri belli olacak. Dik duracak muhtemelen böyle. Yani her şeye boyun eğmeyecek, dik duracak muhtemelen böyle. İslam'ı savunacak muhtemelen böyle. Yok efendim oğlum işte, kardeşim de, yeğenin gitmesi olma ayıp oldu, arkadaşım böyle. Hatır için olma muhtemelen. Hatır için giriyor musun mezara girince? Yani muhtemelen ya. Yani. En sevdiği arkadaşı, yeğeni, abisi kim olsun böyle? Bunu altı için günah işlemiştir. Ama o cihazeye gelince, değil mi? Hele havada bir soğuk yağışırsa ama çabuk ocak kısa kesti ben. Böyle. Mesela hemen güle güle gider muhtemelen. Böyle. Kişi nereye kalıyor mezarda? Aldı ele kalıyor muhtemelen. Yani bu unutmamak lazım muhtemelen. Yani sorumuzu bulan muhtemelen. Böyle. Yani mezara girince, La ilahe illallah kalmak. La ilahe gidiyor. Bitti dünyada. Nefi gitti illallah. Külüm aleyhi falan. Her şey bitti falan diyordum. İşte böyle. Evde kaldı, dükkan kaldı, şu kaldı, bu kaldı, tarla bağ kaldı, arabada kaldı böyle. Şöhreti işim kaldı böylece. Hepsinden böyle. Yani o kişi ki zavallı belki de namazı kaldı kazaya. Namazı kılsa bile artık alır acıra atlayıp işinde böyle. Oraya koştu, buraya koştu. Artık ne koşmaya koş, hırslı, istirahatı koştu böyle. Boşuna döndüm böyle. Yani boşu boşuna yoruldum muhtemelen böyle. Öldüğü anda karşı muhtemelen böyle. Bir gün bir muhterem zat vardı. Halit-i Sekrat-ı Mevte. Ölüm halde hastalığında. Gidiyor arkadaşları. İyi insan kendisi de böyle. Bir kandil tabi yakıyor böyle. O yok lamba, kandil yakıyor. Yani zeytinyağı yakıyor böyle fitille. Kandil yanıyor burada. Derken o kişi rahmetli oldu. Sonra verince diyor ki cemaatten biri bu diyor kandili söndürelim. Neden ben karanlık? Yani bu şimdi öldü. Bu sonra bir sene kadar bu kandil ona aitti böyle mal. Sonra verdiği anda diyor onun mahcubu münasa intikal etti. Küçük çocuklar var bunun böyle. Küçük çocuklar bunun böyle. Bitim malı var bunun böyle. Ve söndürtüyor onu böyle. Yani bir insan ölmeden olmuyor taksim muhtemelen. Ölmeden böyle. Komada olsun, bilinci olmasın, bir hayatta olsun. Eğer canı üzerindeyse ona dokunulmaz. Efendim çok uzadı işte. Bize şu mal da lazım bize. Almasa onu olmak mı ben? Dokunamadım ben böyle. Ne zaman ki ruh beden ayrılır, öldüğü anda mağazan değil. Karşılaştım böyle. Mal kimi? Varsam o zaman böyle. Varsam buna bu şekilde. İşte inşallah elden gelene kadar bunları anlatmaya çalışalım bize muhtemelen böyle bunda. İnşallah böylece. Biraz da bu düğünler meselesinde sünnet düğün olsun, şu olsun, askeri uğraması olsun, şunlar bunu olsun böylece. Askere gidiyor mesela. Neyle gidiyor? Yani. Sağlayacağız oyundan, boyundan, şunlar, bunlar böyle gösteriyoruz bana bu şekilde. Oturun ve bir kura okuyun, şey okuyun bu şekilde böylece. O kura okuyun böylece. Ne diyorlar efendim şey ya kura okuyun deyince, bu cenaze mi bu? Yani onlara göre Kur'an sırf cenaze okunur, mezar okunur. Mezar kitabı bu. Onlara göre ya. Yani mezar gitse o da okunacak. Okunacak. Cenaze okunacak Kur'an böylece. Cemiyette yok. O cemiyette bağırıp çağıracak, oynayacak. Tutacak muhtemelen böyle ya. Yani Kur'an mezar kitabı değil ki muhtemelenler. Kur'an aslında hayata insan razı Kur'an-ı Kerim. Allah emirleri, yasakları, anayasa. Böylece. Yani çok zavallı muhtemelen böyle. Hem öyle diyorlar. Ya bu cenaze mi bu? Kur'an oku dersen böylece. Kur'an okudu mesela. Kısa kısa mı açtı okudu mesela. Arada ilahi söyleyin, sıraba şey getirilmesi değil mi? Ne yapalım bunlar bu şekilde böylece. Allah'ın rızası kazanılsın bunda. Allah'ın rızası ile gitsin. O evlenen kişiden olacaksın buna böylece. Yani çok çalışmamız lazım muhtemelen. Çok çalışmamız, sesini duyurmamız lazım buna. Elden geldiği kadar böyle. Kaç kurtarabilirsek bir yangından. Böyle. Hele İslam radyolar, televizyonlar. Ona bakarsa İslamcı. Hizmet ediyor. Şeytana. Bütün gün şey çalıyor böyle. İlahiymiş böyle. Bak ama ne diyor çalgı dinleme. Çalgı artın sesi çalgı artın kilit haram. Allah razı olsun inşallah. Lillahi te'ala Fatiha.